Krzysztof Kamil Baczyński. Bunt. Ucieczka na Wezuwiusz. 1. Droga wygięta biało, w szklanych zboczach nocy, spływała szarym mlekiem w twarde plecy wzgórza. Otarte szorstkim wiatrem niebo spada niżej, zgorzałe w słońcu usta w dziką zieleń nurzać. Winogradami czerni spływa gęsty księżyc, nawisłą kroplą światła, czyha na rozdarcie zapuchłej błony nieba. Kładzie czarny pasjan z treflowymi asami pól na płynne wzgórza. Dojne kotliny czerni ziewają pod światło otwartymi nozdrzami dróg. Oddechy winnic przepływają powoli. Plączą nici natłok, który zwija się pędem w srebro wrzecion topól. Na dolinach konały domy niewolnicze. Wolność wzbierała długo w ostrych nozdrzach zmierzchu. 2. Noc jak trwoga, co dzień budziła się gęstsza. Ostre wargi wiatrem krajała w nienawiść. Co dzień nowe głębie wiatry jak drzewa spiętrzał i słowa cierpkie zmierzchu rozpęk świtu dławił. Narada wschodziła z cichym szumem zmierzchu. W gestykulacji rąk i bryzgi mowy rosła. Pryskała w ostry mur, co w ciszę pierzchnął i odpływała w świt na niedomówień wiosłach. Tłum kłębił się ostro, kradnąc cienie murów, kiedy ekran nieba pruła czarna postać. Noc pękała w twarde słowa rzucane oburącz, co dzień groźniej w mgłę najeżone jak wilki. On stał masywem nóg wzniesiony nad łuki wzgórz pulsujących w takt chwil wybijanych jak werbel. Paroksyzmami słów bił w zbladłe światłem niebo, w duszną noc jak w wybitą w gęstym murze szczerbę. Wolność! Długim echem łopoce pod czaszką, drżąc ostro wonią krwi i zielonym rozrostem przestrzeni. Usta mdlą rozwiane daleką ojczyzną jak wiatrem, w ściśniętych palcach ból zastaje łzami z wilgłym drżeniem. Spartakus kołysał słowa szeptem jak wodospad, oczy głuchły szmerem, łomotem tłukącym szept myśli. Noc wiązała szkłem chwil niż sznurem ostrym ściślej. To była noc ostatnia. Potem dzień zerwali gwałtownym krzykiem ramion, błyskiem oszołomień w szalonych oczach zaschłym. 3. Świt doł światłem w niebo, zieleń sapała wyblakła. W ciężkiej mgle oddechów, wolno wstającej znad wzgórza, kiedy stopy marszem pryskały w kamienie, huk sypały zwolna w czerstwy, szorstki zachwyt. Szli w zamarłe szczyty, mgła opadała nad drogą. Usta prężnie chłoną mokre włosy wiatru. Szli w szeleszczący dym, nabrzmiały wulkan, nad groby opadłe zmierzchów i katastrof. Wolność narastała przestrzenią jak wzrostem nawałnic, pęczniejąc w szorstki wiatr rozpękiem piersi. Byli znowu wolni, od modlitw dnia szczersi, pijani przypływem w dali wschodzącego morza. Błękit chłonął niebo jak miękką materię, pękając w cekinki mdłe, srebrne nad ranem morze przykute do białych wybrzeży, wiązane, trzepotało o niebo ciepłem ultramaryn. A wtedy w łuki skał, zjeżonych w echa i na wiatr rozwarty w szerokich prześmiechach, śpiewali. Ja będę wolny, do was wrócę znów, w dal okrętem błękitnym odpłynę. Morze podrę na strzępy z matowiałych snów, nocą spije się słodko jak winem. Ja będę wolny, pęknie oków stal i powrócę znów do was szczęśliwy i rozpruję okrętem jak kłem błędną dal, zanim wiosna napłynie wzbóż niwy. Ja będę wolny, Noc jak ciemny sen pęknie blaskiem i morza krzywizny pianą zoram w błękitny powstający dzień, którym wrócę do ciebie i mojej ojczyzny. 4. Bitwa. Dni jak błękit w zmierzchy spływały powoli. Spokojem rosła pierś od nocy, w księżycu szersza. A łoskot już wstawał po dolinach rozbiegiem włóczni. Czarne tarcze kohort chrzęściły w wonnym powietrzu. Strzały świsnęły w wiatr. Pierzasty łucznik darł niebo krzykiem strzał. I śmierć kołysał na wietrze. A Clodius Glaber szykiem rozpierał zieleń. Potok legion usta wąwozom zamykał. Świt przerażony krwią od pian narastał bielej i bitwa wstawała nawałem w wieżach, spiętrzonych krzykach. Góry wirem skosu potoklały w wąwóz. Niebo świstem stali puchło w szare pręgi. Śmigłym krzykiem stopy ziemia biegła w dali. Usta ostrą wrzawą rozbieg rwał ukropem. Huk. Zieleń rozciął jak usta. Pył. Gęsto nakrył dzień kirem. Krzyk. Rozszalały nawirem. Krew. Ziemię bryzgiem pogryzła. Ręce. Węże napięte brązem. Potem bryzga pył szumem zmięty. Śliskie palce w zawistnych dążeń krzykach biegną nad charkot gardeł. Trzask rozbija piersi jak fale. Czaszki zmięte krwawią upałem. Wieczór chrząknie. Oddech ostatni udławi. Krew nakiśnie w wąskim wąwozie mdłym bagnem. Cisza oddech ciężki przygnie nawisem. I noc zmącona horyzont w czarne grzbiety zagnie. Lukania. Dni się rodziły coraz wolniej, jaśniej. Nad skośną miałką zieleń połonin Lukanii i puchła ciężka siła. Bryznęło powstanie, wzgorzałe wichrem twarze wędrownych pasterzy. Tysiące biegły gęsto w pylne drogi kohort i noce przepływały wzmięty ogniem postój i nikły ciemne legie w białych oczach drogi. Dni krwią pijane nocą słaniały się w bruzdach, włócznią spiżową rozdartych wokoło namiotu. I krzyk pieśniami rósł w ciemne nawisy groty. Ogień lizał noc. Czerń rozpruwał w szorstkie złoto. Bydło spędzone z pól ukośnych i mlecznych myczało w gęsty ołów powietrza, jak w echo. Śpieflał się wolno w doliny jak potok, ołowiem w śliskie formy kotlin. Kaplica nocy od skał odbijała stokrotniej głos, który łamał się w krwią kipiących śmiechach. Spartakus twarz krył w łukach wygiętych skał arkad. Noc dźwigał ciężką w skroniach nabrzmiałych bitwami. Noc dźwigał ciężką i rozpacz najmędrszą na barkach. I szedł w tytany skał, gdzie głos pieśniarzy zamilkł. W szerokiej czerni spłynął wolno osowiały. Po dniach rozpękłych krzykiem gorzkich, ostrych cięciw, po nocach gęstych czernią odpływów nieśmiałych i myśl rozwiewał w dźwięcznej ojczyzny pamięci. Dni odpływały tłuste w długich wrzawach łupiestw. Przeżarte chwilą zwycięstw szalonych, bogatych. Lew najeżony wstawał, imperium kuł kraty i spadłe karty prawa wbijał w płonnym słupie. Wyrwani z suchych nocy pili gęste życie w świetlnych wrzawach chłonąc gęsty kobalt, przestrzeń. Nie widzieli, jak miasta nabrzmiewały ciężko nienawiścią bogaczy zbiegłych z tłustych winnic. On widział. Białe Alpy rwały gęstą rzeką. Tytanami w oddali przebiegały ciężko i czuł, jak oceany oczy dalą pieką i czuł za Alp nawisem daleką ojczyznę. Biegli. On został w mroku osowiałym, cicho do kolan księżyc chylił pejzaż mdłym wykwitem. I kiedy noc pruszyła czarnym pyłem w świty, w gęste płynące wzgórza, sączył wzrok jak krople. Uchodzili powoli przez hale pochyłe, lukani dźwięcznej w brzaskach szerokich przestrzeni. Ciężkie wojska konsulów pruły coraz dalej, lazury poorane rozpękiem wierzchołków. Czarne orły imperium darły noc wilgotną, jak gęstą, wonną taflę. Rozwlekłe konanie. Czerń lepko opływała cierpką krwią nawałnic. I zdawało się, klęska schodziła na staniem. Na ciężkich postojach nakrytych szorstkim krzykiem wiatry w czerń tętniły kopytami zieleni. Góry wolno biegły w skośne wiry deszczu. Zima rozniosła noc na ostrych nożach kropel. A pragnął znowu walczyć za wolność dalekich z Sycylii, którzy krwią tryskali co dzień w zwilgłe, ciężkie zboża. Znowu błękitu nad wolność jak morza przychylić, choć gęsto bryzgał wiatr ciężkimi łzami klęski. A potem dziko w noc odeszły bandy Celtów, nabrzmiałe w krzyk. W napiętych łukach piersi tętniła pieśń szeroko, biegli. We własnych dumach dni spiętrzonych ojczyzny poszukać. Świt śmierci. Noce ukały zdławione w drzewach bezsilnie opadłych i niepokojem bitew wzbierały powrotne wiatry. Opiłki dni na górach dalekich starte zmierzchy w oczy boleśnie sypkim bólem kładły. I krople nieosiągów żarły gorzko żyły rozlanym, ciężkim płynem w martwe usta nocy. I wolno opadały dni trwóg i bez siły, jak szary grafit ptaków spadły sennie w sady. Aż przyszedł dzień ostatni. Z mgieł zakisłych kotlin wiatry dudniły głucho z wilgłymi stopami, narastając świadomym, cierpkim czuciem światła. Ucichały spętane w czerstwe krzyże ramion. W ciężkich nawisach chmury schodziły powoli w głąb ściężałych ołowiem gęstych szyków dolin. Dzień zdmuchiwanym brzaskiem pękał w czarnych rzekach, melasą cierpkiej nocy sklejony na drzewach. O pożegnaniu z przyjacielem i śmierci. Pieśń. Spartakus szedł wezbranym łopotnym odlotem ptaków opadłych w dżungle wyszczerzonych cierni i stanął gromem ciemnym jak piorun żałobny przed koniem, co mu służył w długich bojach wiernie. I wdzięczny błysk topora sączył długość spojrzeń. Twarz skamieniałą świtem wtulił w prężną grzywę i uderzył. Zawrzało gęstym, lepkim krzykiem, spływającym po szorstkich, nieruchomych twarzach. Zrozumieli posępni. Nie było powrotu. Rozrzucili spojrzenia po melodii gajów, szarzejących szelestem w zimnym łuku nieba. Znowu pragnęli wrócić w złote równie kraju, który wstawał daleko, zmyty w ciężkich chmurach, a nie było powrotu. Niebo gasło zwolna, z każdym poślizgiem wiatru gasząc drzew gromnice i ciężar gór wypełzał we mgłach coraz płyciej. Niebo toczyło larwę złej, ostatniej bitwy. W prężnych spięciach włóczni niebo grzmiało echem. Wzdęty obrzęk koni puchł na łąkach obłych. Czarny grzbiet łopotu, świst strzał rwał na groby, na szerokie wądoły zdartych strzałą źrenic. Szyki ciężko nabrzmiały na oku, w rozkrwawione zwały ciał ucichłych. Czerń wzbierała w pomiętym potoku głów okutych i ramion jak sochy. Łyski więdły w nabrzmiałym południu, którym pękło niebo jak zwierciadło z pieką skwarną rozdźwiękłego gniewu. Ręce ciężko spadały wzdłuż ciała, mimo szałów rozdartych jak usta, i śmierć, tylko ciężka i dojrzała, opadała powoli na pola. On walczył. Tytan dźwięczny dalekiej przestrzeni, którą widział nad tłumem daleko rozpartą. On walczył, siebie rzucał w czerń ostatnią kartą, żeby życie na wolność jak przestrzeń zamienić. Siła nabrzmiała brązem, rosła w wielki wykwit, coraz dalej rozpierał obły natłok tłumu. Ludzie gęstym nawirem w skwar południa wnikli. Powoli moc odwisła cynobrem w krwi strumień. Jeszcze huczało ciężko matowe powietrze. Skwar jeszcze dźwięcznie pod błękit pulsował, kiedy opadła mu ręka i mieczem ostatni obrót cyrkla krwią złych zarysował. Daleko brzmiała walka wschodząca w periodach, przez ciężką mgły zasłonę rozsnutą na mózgu. I krew siekała oczy drętwą siną rózgą. Oczy pierzchały w góry w siny zarys światła. Jeszcze westchnęła melodyjna przestrzeń. Wchłonęła oczy, dwie upalne krople. I tylko cisza milkła na zastygłym wietrze, jak w odbiegach kołysu na szerokim morzu. Klęska. Krzyże na drodze. Potem szły dni nawalne w ucieczkach i trwogach. Noc każda biła siną męką więzień i zamykała wolną górską przestrzeń w rozkrzyżowanych czarnych krat gałęzie. Noc. Błona napięta ciszy. Drzewa obciąga w martwe kiry zmierzchu. Dalekie góry w skwar jak w morze pierzchną. Pokonających krzewach tarza usta upału. Noc. Gęsta na czarnych zgiętych słupach obwisa obojętnie i cicho pod światło umarłe kolory pogaszone w nieboskłon odchodzą. Noc. Droga do kapui wybita krzyżami. Trwa opadła w mdły smutek, gęsty duszny odór. Czarne wygięte krzyże gorzkie chmury bodą i czerń wygięte ręce w krzyki bólu łamie. Rano droga się biało zachłystuje świtem, obojętnie zakwitła w pryski krwi, korale i leje w usta pejzaż. Wielkie, wolne fale 6000 wolnych, czarnych trupów. Skończony 27 stycznia 1939 roku. Czytali Gabriela Oberbeck, Kamil Dominiak i Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.